أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, Edeb-ül Lisan kitabımızda gıybeti edilen mümin kardeşini savunmakla ilgili 171. hadiste kalmıştık. 171. hadis Ebu Derda radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim kardeşinin hakkında gıybet edilirken bu gıybete mani olursa kıyamet gününde ırzının korunması Allah üzerine bir hak olur. Hadis 172 Esma binti Yezid radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim kardeşi gıybet edilirken onu savunursa Allah'ın onu ateşten koruması bir hak olur. Hadis 173 Cabir bin Abdullah ve Ebu Talha radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir yerde Müslümanın şahsiyetine saldırılır ve şerefi noksanlaştırılır da kardeşi ona yardımı terk ederse Allah da onun yardım istediği yerde yardım etmez. Bir yerde de bir Müslümanın şerefi düşürülür ve şahsiyetine saldırılır da kardeşi ona yardım ederse kendisinin yardıma muhtaç olduğu yerde Allah ona yardım eder. Hadis 174. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan kim Müslüman kardeşine gıyabında yardım ederse Allah ona dünya ve ahirette yardım eder. Hadis 175. Ömer radıyallahu anhu'dan sefih kimseyi insanların şerefine dil uzatırken gördüğünüzde sizin onun sözleri geri çevirmenize mani olan nedir? Dediler ki bizler onun dilinden korkarız. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki biz ona tanık olmanızdan daha düşük bir bu ona tanık olmanızdan daha düşük bir şeydir. Hadis 176. Tarık radıyallahu teala anhu'dan Sad bin Ebi Vakkas ile Halid bin Velid arasında bir konuşma geçmişti. Bir adam Sad'ın yanına giderek Halid radıyallahu anh'ın aleyhinde konuştu. Sad radıyallahu anh dedi ki: "Sus. Bizim aramızdaki şey dinimize varmadı." Ya, müsaade etmedi konuşmasına. Hadis 177. Muaz bin Enes el-Cüheni radıyallahu teala anhu'dan babasından rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kim mümin kardeşini bir münafığın gıybetinden korursa Allah onun etini cehennem ateşinden korumak üzere bir melek gönderir. Kim de bir Müslümanın ayıbını araştırmak için ardına düşerse Allah onu cehennemin bir köprüsü üzerinde hapseder." Hadis 179 Hazm bin Ebi Hazm'dan Meymun bin Seyyah gıybet etmezdi ve yanında kimsenin gıybet edilmesine de müsaade etmez, engel olurdu. Mani olamaz ise kalkar giderdi. Hadis 179 Ebu Derda radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bir kardeşinin şerefinden gıybeti reddederse Allah da kıyamet gününde onun yüzünde ateşi geri çevirir. Evet, hadis 180'de kaldık ve başlık söz taşıyıcılığın kötülüğüyle ilgili bir dahaki dersimizin konusu olacaktır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.